sveti otac Benedikt XVI. Doćim svetu stolicu je skrija, zakrajače na papinske časti, da se ima provest lustracija. Maj sveti otac Benedikt XVI. Zareka se i strest iz mantije fratre, času bespočničkoj vlasti majke crikve povidali grihe. Sad svaken zgleda pod habit, među fratre uše sumnja džava. Naša mala skromna župa zabit, naresla je i postala Varšava. O agnici da pronađeš pije, sad izgara zajednica naša. Tri srca nam nikad se ne brije, da u njemu ne spazi udbaša. fra przala, fra pirio napa. Mislo vino da je u Split nosa. Zna se kome, a znaće i papa. Drugu stevi pukovniku kosa. Fra pirija, fra przali odma i stavija stol u komitetu. Za kojim je sirijaka doma i paprčnjak držaka štafetu. Fra štrcalo, fra prcalu reka, da je sudbo niša u krevet. Fra prcalo jedva je dočeka, fra štrcalu v brojtu, dice devet. Fra štrcalu, ubit ga je tija kad je reka, žali Bože kite, da deseto još si napravija, to bi bilo kumče druga tite. Druže, a fračoro njemu daje guba. Jugoslaven, mason, komunjara, da je izda više domoljuba. No kršćanska sadašnja zljivara. Prošpurtilo prezvidračo pita gvardijana našeg frajigu. Kad ko piva bila vele pita, šta ti trčeš Katalinić brigu? A pra njigu, ljigo, na turiću sebi pra špurtinu vraća priko banka. Yeah. Isu Kristu Juda triba ne bi da je ima tebe apostola. Je tako, brat, na brata svoga. Zbunjena je pastva, pa se pita. Jer svaki fratar od zanata završija tečaj za udbaša. E nemaš nigde uteče od blamaže. Jutro sjedan je bivetar selski, meni čistu i nevinu kaže, valjen Isus oče Jaruzelski. Kako radim kad radim za tebe?